NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, NRC schetst een onthutsend beeld van het gedrag van militairen en het onderzoek wat daar vervolgens naar werd gedaan. Straks praat ik erover met vakbondsman Jean Deby over de cultuur binnen Defensie. En een stille tocht in Frankrijk is uit de hand gelopen. Daarover hoort u al meer in het NOS-journaal met Robert Baltus. Ja, bij die protestmars in het Franse Nanterre voor de 17-jarige jongen die werd doodgeschoten door een politieagent zijn rellen uitgebroken. Zoals gezegd, na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs ontstond een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Deelnemers gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen naar agenten. Ook werden journalisten bedreigd. Verder sloegen relschoppers ruiten van kantoren in en stichtten ze brandjes. De politie zette daarop traangas in. De 17-jarige Nahel weigerde dinsdag te stoppen toen agenten hem staande wilden houden. Toen hij doorreed, schoot een agent hem dood. Woningcorporatie Vesteda verbreekt het contact met kandidaathuurders die probeerden de organisatie om te kopen. De potentiële huurders bieden steeds vaker geld om voorrang te krijgen op een woning. Vesteda is actief in het hele land. Intussen circuleren namen en e-mailadressen van medewerkers in appgroepen met de oproep om hen rechtstreeks te benaderen voor een huurwoning. En dat gebeurt dan ook. Volgens Vesteda wordt daarbij druk uitgeoefend om de woning te verhuren. Een paar honderd demonstrerende boeren hebben geprobeerd het Haagse Malieveld naar de Tweede Kamer te komen. Ze wilden het debat bijwonen over het geklapte landbouwoverleg. De demonstranten werden eerst weggestuurd, maar ze probeerden het nog een keer. De groep van zo'n 200 mensen is tegengehouden door de politie en ME. Het gaat volgens een NOS-verslaggever voornamelijk om leden van Nederland in Verzet. En in dat debat vindt regeringspartij het CDA dat het kabinet in gesprek moet blijven met de boeren, ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week stapte LTO Nederland uit die gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. Ook regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat de tijd van praten nu voorbij is. En veel oppositiepartijen geven het kabinet de schuld. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarige jongen in een Haag ziekenhuis. Hij kreeg eind maart te weinig zuurstof bij een operatie en overleed daardoor enkele dagen later. Het Verenigd Koninkrijk mag voorlopig geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoger beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat het in strijd is met de wet. Het plan is om asielzoekers die illegaal het VK zijn binnengekomen naar Rwanda te sturen. Dat wordt aangevochten door mensenrechtenorganisaties die zeggen dat Rwanda geen veilig land is, zegt correspondent Fleur Lausbach. Rwanda is geen veilig land als je bijvoorbeeld iemand bent van de LGBTQ+ gemeenschap. Dan ben je niet veilig in Rwanda. Dus dat argument gaat niet op. En dat is hetgene waar ze vandaag in de rechtszaal dus toch gelijk op hebben gekregen. Terwijl voorheen heeft de Britse regering weer een ronde gewonnen. Nu hebben de mensenrechtenorganisaties weer een ronde gewonnen. Ja, de Britse regering heeft al gezegd deze uitspraak van de rechter aan te zullen vechten. Een 17-jarige jongen uit Horen krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-TBS vanwege het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani vorig jaar. De rechter in Alkmaar wil dat de tiener zo snel mogelijk aan een behandeling begint en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. Ook het feit dat de jongen verstandelijk beperkt is speelt daarbij een rol. Nabestaanden hebben moeite met die uitspraak. De zus van het slachtoffer is overstuur de rechtszaal uitgelopen, meldt NH Nieuws. De 14-jarige Dani werd na een ruzie over een kledingruil neergestoken in Horen. Enkele dagen later overleed hij. Het weer, het is bewolkt. Hier en daar valt een bui. Plaatselijk kan het gaan onweren. Het is ongeveer 23 graden. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het oosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En voor de verkeersinformatie zit Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, goedemiddag. Een hele goede middag. Er staat nu zo'n 520 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer toch wel in het zuiden van het land. Maar ook door ongelukken. Nu zijn er bergingswerkzaamheden na een aanrijding op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 11 kilometer met meer dan een uur tijdverlies. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 25 minuten oponthoud. Bijna een uur oponthoud vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Het rijdt langzaam tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Nieuwendijk ook een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech tot slot op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Knopende Baars en Oorschot 10 kilometer met 3 kwartier tijdverlies. De rechte reishok is daar dicht. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken. Terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading... en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones... voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit... is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Alle berichten wissen, dames en heren. Deze militair doelt op de berichten uit een appgroep... waarin de aankomend officieren het nazisme verheerlijken... en mensen van kleur discrimineren. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En die appgroep blijkt later onderwerp van onderzoek door Defensie... naar extreem rechts gedrag onder militairen. In een ander onderzoek, ook in 2018, worden jonge militairen onderzocht... die de Hitlergroet doen naar elkaar. Ook draaien ze in Duitsland verboden marsliederen tijdens een oefening. Volgens de krant NRC zijn de twee onderzoeken stuk gelopen... door interne tegenwerking. Want niet alleen wordt opgeroepen om die appgroep met alle berichten te wissen... Ook lijkt het erop dat de commissie die belast is met het onderzoek... twijfelde aan de ernst van het gedrag. Jean Deby, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensie Personeel, de VBM. Goedemiddag. Goedemiddag. NRC schetst een redelijk onthutsend beeld van het gedrag van militairen... en dat onderzoek wat er vervolgens kwam en werd gedaan. Hoe heeft u dat artikel gelezen? Dat is echt een zorgelijke ontwikkeling zoals dat destijds is gegaan. Ik heb me ook afgevraagd waarom is er niet een voorbereid strafrechtelijk onderzoek gedaan. Vanwege het feit dat de marechaussee dan een meer bevoegdheden heeft om mensen te horen en zaken in beslag te nemen. Ja. Want dit is toch echt een vermoeden van strafbare feiten die zijn gepleegd. En dan moet je dan niet met een commissie intern onderzoeken. Dan moet je echt een opsporingsdienst inschakelen. En dat is voor de militairen is dat de marechaussee die kan veel meer betekenen dan een onderzoekscommissie. Ja, u zegt eigenlijk... Dat had die interne commissie niet moeten doen. Die centrale organisatie Integriteit Defensie die dat onderzoek deed. Nou, op het moment dat je een vermoeden hebt dat er strafbare feiten zijn gepleegd... dan heb je ook de plicht als officier om dat te melden gewoon bij de marechaussee. Dat is gewoon een plicht die je moet doen. En dan moet je ook onderzoek, goed onderzoek doen met alle bevoegdheden... die ook een marechaussee opsporingsambtenaar heeft. Moet je dat gaan doen en moet je dat niet een interne commissie laten doen. Dat is een van de punten. Het is natuurlijk zorgelijk dat bij een officiersopleiding... waar je mag verwachten dat er hoge morele waarden zijn... want deze mensen worden opgeleid om straks leiding te geven... om te zorgen dat onze rechtsstaat en onze democratie veilig blijft. Daar moet je dus hoge standaarden voor neerzetten. Ja. En dat betekent dat heel veel jongeren niet altijd weten... van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus mijn pleidooi zou zijn... Zorg ervoor dat je in een officiersopleiding zo snel als mogelijk... mensen daadwerkelijk naar een concentratiekamp museum laat gaan. Om daar hun het besef bij te brengen wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Want dat gebeurt nu niet dus. Nee, dat gebeurt niet. En ik denk dat dat van essentieel belang is om te laten zien wat er in die Tweede Wereldoorlog van verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En dat jij als militair, en dat is ongeacht de rang, voor de waarde van onze samenleving moet staan. Want wat, dus, wat gebeurt er nu dan wel om dat mee te geven? En dat weet ik op dit moment niet, maar ik weet zeker dat vaak niet meer naar een concentratiekamp gegaan wordt. In het verleden was dat regelmatig wel zo. Op het moment dat mensen een schietserie zaten in Münster, dan gingen ze naar Bergen-Belsen toe om daar kennis te nemen en kennis te nemen van de verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog daar hadden plaatsgevonden. En ik vind dat dat eigenlijk op de KMA, zeker in dat eerste jaar, moet dat een van de onderdelen zijn waarbij je mensen daadwerkelijk zien wat er is gebeurd en dat het geen enkele pas geeft om activiteiten te ontplooien die raken aan het naziregime wat er is geweest of die van discriminerende aard zijn naar andere bevolkingsgroepen in onze samenleving. Dat kan absoluut niet, want zij moeten onze samenleving straks gaan verdedigen. Ja, het zijn de leidinggevenden van de toekomst. En correct. Als we dan ook lezen, een tijdje geleden, dat de militaire inlichtingendienst MIVD in het jaarverslag schreef dat er steeds meer belangstelling is van rechtsextremisten voor de krijgsmacht, dan klinkt zo'n verhaal als dit, iets wat het inkleurt, klinkt heel zorgwekkend. Ja, dat vind ik zelf ook. Dus je moet alle maatregelen nemen die je kunt nemen om A, in het selectieproces daar buitengewoon veel aandacht aan te besteden. Wat de overwegingen zijn van mensen om in dit geval naar de KMA toe te gaan, de Koninklijke Militaire Academie. Maar dat geldt ook voor de Koninklijke Militaire School. Dat geldt ook voor de schoolbataljons waar soldaten opgeleid zijn. Daar moet je gewoon heel erg alert op zijn. Maar en ik neem aan dat die vragen nu al wel gesteld worden, toch? Ja, dat mag ik aannemen ook. Maar je moet het natuurlijk in de praktijk moet je daar wel actie op ondernemen. En dat betekent ook dat je in je opleidingsprogramma's moet zorgen dat mensen daadwerkelijk ook een stuk geschiedenis meekrijgen, waarbij ze dit soort verwerpelijke zaken in ieder geval niet tentoonspreiden. En ook zeker niet in groepen tentoon kan spreiden. Want dat is gewoon zorgelijk. Dat mag gewoon niet het geval zijn. Nou hadden we het al even over dat onderzoek. Daar zei u al iets over. Dat had eigenlijk ook verder gebracht moeten zijn. Maar dat onderzoek schrijft NRC, werd ook een beetje gedwarsboomd. Want die appgroep die zou al verwijderd zijn. Werd een melder gepest totdat hij zijn melding introk. Hoe kan het dat onderzoek zo wordt dwarsgezeten? Nou ja, ik denk dat ze de mensen die het hebben gedaan, dat die wel aan hun water hebben aangevoeld van, wat we hebben gedaan is eigenlijk niet goed. Dit moeten we maskeren. En dus gaan we ervoor zorgen dat de informatie waar dat in stond, dat weggemaakt wordt. En vandaar dat ik zeg, je had gewoon een voorbereidend strafrechtelijk onderzoek moeten laten uitvoeren door de marechaussee. Maar wordt dit dan serieus genoeg genomen door Defensie? Want er is dus blijkbaar ook een mogelijkheid dat het nog verwijderd kan worden. Nou ja, dat kan u ook. Hè. Op het moment dat u berichten op een appgroep zet, dan kunt u dat ook verwijderen. En wat je moet hebben dan is een instantie, een opsporingsinstantie, die dat kan terughalen. En kan zien van, het bewijs is weggemaakt, maar kan ik het bewijs terughalen? En die mogelijkheden heeft een gewone commissie niet. Maar dat heeft een opsporingsambtenaar met een apparaat van de marechaussee, hebben die mogelijkheden wel. Ja, wat moet er nu wat u betreft gebeuren zodat dit niet nog een keer gebeurt? Voor mij is het heel erg belangrijk dat met name in die startperiode van de KMA, maar dat geldt ook voor de KMS, dat geldt ook voor schoolbataljons, dat mensen daadwerkelijk bewust gemaakt worden van wat er in het verleden in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dat het absoluut geen pas geeft om wat voor soort handelingen dan ook te doen die een associatie hebben met wat er in het verleden is gebeurd door Nazi-Duitsland. Dat is duidelijk. Jean Deby van de Militaire Vakbond VBM. Dank u wel. Een stille tocht in Frankrijk is volledig uit de hand gelopen. Deelnemers aan de stille tocht gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen naar agenten. De woede is al dagen groot nadat een agent een jongen van 17 doodschoot in de Parijse voorstad Nanterre. Jongeren zoeken de confrontatie met de politie en ook een stille tocht ter nagedachtenis aan die jongen verliep dus onrustig. Correspondent Frank Renaud, jij was bij die stille tocht. Wat is daar precies gebeurd? Nou, de mars begon aan het begin van de middag eigenlijk behoorlijk rustig, hoor. Er waren zo'n 6000 deelnemers ongeveer volgens de politie. En die trokken al lopend door de straten van Nanterre, die voorstad van Parijs. De moeder van Nahel, de jongen die gedood werd deze week, die zat boven op een soort bestelbusje en zwaaide vandaar naar de mensenmassa op straat. Soms ging ze ook staan zelfs op dat bestelbusje terwijl ze werd vooruitgereden. Maar toen ze eenmaal bij de eindbestemming aankwamen, ja, toen kwam het echt tot confrontaties met de politie. Er werd bijvoorbeeld mortiervuurwerk afgestoken door jongeren die daar meededen aan de demonstratie. Er werd ook vernieling aangericht, stenen uit de vloer getrokken. Die werden ook naar de politie gegooid. En de politie vuurde daarop heel erg veel traangas af. En dat zorgde voor enorme chaotische taferelen op het plein bij de prefectuur waar de demonstratie eindigde, met jongeren die wild heen en weer renden en dus de politie bekogelden. Traangas wat overal op dat plein hing. En jonge gezinnen die er ook waren. Er waren heel veel gezinnen gewoon op pad om mee te doen aan die demonstratie. Die daar een beetje verloren tussenin stonden, tussen dat traangas en weg moesten rennen. Maar dat kan niet, want de traangas verspreidde zich ook. Enfin, iets wat heel vreedzaam begon dus. Hè, als een soort stille mars, als een witte mars, eindigde met flink geweld. En wat maakt die woede zo groot? Nou, we hebben best veel mensen gesproken vanmiddag natuurlijk tijdens die mars ook. Hè. En wat je toch heel veel hoort is dat mensen gewoon echt boos zijn op de politie. Allereerst natuurlijk door wat er gebeurd is. Hè. Een agent heeft een 17-jarige inwoner van Nanterre doodgeschoten in de auto, terwijl die probeerde weg te rijden. Iedereen zegt, ja, als je wegrijdt, dat is geen reden om iemand dood te schieten. Maar de bewoners zeggen ook dat ze boos zijn op de politie al heel erg lang. Dat die spanningen er altijd al zijn. Ze hebben helemaal geen vertrouwen meer in de agenten die in Nanterre op straat lopen. Want die beschuldigen ze van veel te hard optreden. Dus ook van discriminatie. Als je geen witte huidskleur bent, word je aan de lopende band gediscrimineerd door de politie, zeggen ze. Maar ze hebben ook helemaal geen vertrouwen meer in de politiek trouwens. In de regering niet, maar ook in andere partijen helemaal niet meer. Er heerst kortom echt hele grote ontevredenheid. Tegelijkertijd heb ik ook heel veel mensen gesproken die boos zijn op de relschoppers, hoor. Veel mensen schreeuwden ook naar die relschoppers. Zeg, ga naar huis, ga gewoon naar school. Dit verpest je, zo verpest je het voor ons allemaal, riepen ze. Ja, nou begrijp ik dat ze er nog niet echt gerust op zijn dat het rustiger wordt de komende tijd. Zijn er extra maatregelen genomen voor bijvoorbeeld komende nacht al? Jazeker. De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, heeft bekendgemaakt dat er vanavond en vannacht 40.000 agenten in heel Frankrijk op de been zullen zijn. Dat is 4 keer zoveel als de afgelopen nacht. Alleen in en rond Parijs zijn het al zo'n 5.000 agenten die actief zullen zijn. Er wordt rekening gehouden dus met nieuwe rellen voor de derde opeenvolgende nacht. Daarom is er ook vanochtend vroeg crisisberaad geweest tussen president Macron en zijn meest betrokken ministers, Binnenlandse Zaken, Justitie. En daar is ook besloten om de agenten actiever op te gaan laten treden. De afgelopen 2 nachten was het redelijk terughoudend. Nu hebben ze echt opdracht gekregen om meteen mensen aan te houden, te arresteren als er rellen dreigen. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Waar is het de drukst? Vooral in het zuiden van het land en dan zeker met name de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is sowieso al extra druk. Nu nog door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder ben je een uur langer onderweg. Een ex-acteur van de serie Club van Sinterklaas moet 3 maanden de cel in voor ontucht met een minderjarig meisje. Volgens het ANP wisselde de man van 58 seksueel getinte berichten uit met de 17-jarige fan. Het meisje stuurde meer dan 700 naaktfoto's en video's. Bij hem thuis zouden ze elkaar hebben betast. Volgens de rechtbank maakte de acteur misbruik van zijn macht, omdat het meisje fan van hem was en daarom overal in meeging. Jamel L. blijft 90 dagen langer vastzitten, meldt Omroep West. De 56-jarige man wordt verdacht van het doodsteken van een medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag vorige week. De vrouw overleed ter plekke. L. werd buiten de supermarkt gearresteerd. Gisteravond liepen 100 mensen mee in een stille tocht om de vrouw te herdenken. Bij de supermarkt zijn kaarsen, bloemen en herdenkingslichtjes neergezet. En tientallen betogers zijn de Zweedse ambassade in Irak binnengedrongen. Eerder deze week stak een Irakese vluchteling in Stockholm de Koran in brand, nadat hij van de autoriteiten toestemming had gekregen voor die protestactie, vertelt journalist Dirk Evers. Personeel in Baghdad is in veiligheid, zegt het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken in een korte mededeling. De aanval op de Zweedse ambassade in Baghdad komt er na een oproep van een oppositieleider in Irak, Muqtada al-Sadr, die zegt dat Zweden een vijand is van de Koran of van de islam. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen. I wanna spend my money where the days are sunny and bright. I wanna find find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I wanna live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree yet, so come on, I just wanna be free yet. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me, let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time, but my best time is always with you. I plant flowers in the city cause I want it looking pretty somehow. I'm gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high-rise living and bad vibes bringing me down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing, so come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time, but my best time is always with you. I just wanna have a good time. Have a good time. Have a good, good time. With you, with you. I just wanna have a good time. Hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. Good Time van Shepard. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De aangekondigde Barbie speelfilm zorgt voor een enorme hype. Hey Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Ken. Het verhaal waarin Barbie en Ken hun zuurstokroze droomwereld vol feestjes achterlaten voor het leven in de echte mensenwereld heeft een grote aantrekkingskracht op volwassenen. Zo staat de cast van de film deze maand op de cover van het opinieblad Time. Kleden sterren zich in typische Barbie-kleding. En leggen verzamelaars grof geld neer voor alle Barbie-gerelateerde merchandise. De pop met de slogan You Can Be Anything lijkt meer dan een stuk speelgoed voor kinderen geworden. Hoofdredacteur van het tijdschrift Linda Meijden interviewt komende week de cast van de film. En dat is Mandy Woelkens. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, om even bij jou te beginnen. Waar begon jouw fascinatie voor Barbie? Ik denk dat ik het goed is om te zeggen dat ik een soort haat-liefde verhouding met haar heb. Oké, zullen we met de liefde beginnen? Ja, laten we met de liefde beginnen. Nee, ik had vroeger zeker ook echt veel Barbie-poppen. Het was wel een van mijn favoriete speelgoedpoppen, moet ik zeggen. Maar het is altijd meer dat als je met de blik van nu kijkt naar wie Barbie toen was, ja, dat je dan nu kan denken, oh, dat is niet meer helemaal van deze tijd zoals het toen was in ieder geval. Ja. Dus dat is dan de haat. Maar haat, dat is dan weer zo'n groot woord om te zeggen. Ja. Ik ben er fijn mee opgegroeid. Ja, en had je als kind ooit verwacht dat Barbie je als volwassene ook nog bezig zou houden? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Want ik kijk ook erg uit naar de film. En ik had niet verwacht, je had vroeger natuurlijk ook wel op een gegeven moment Barbie films van die animatiefilms. Maar dit is inderdaad wel echt ook gericht op volwassenen. Ja, want het zorgt echt voor een hype juist onder volwassenen. Wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Ik denk dat het deels ook een beetje nostalgie is. En ze hebben, ik heb tot nu toe alleen maar de trailer gezien. Ik ga pas volgende week de hele film voorkijken. En inderdaad, dan spreek ik de cast. Maar in de trailer kon je al zien dat ze het best wel in deze tijd hebben geplaatst. Ze gaat ook naar de echte wereld. Er is op een gegeven moment een scène waaraan ze aan haar andere Barbie-vriendinnen vertelt dat ze misschien een keer zin heeft om sneakers aan te doen. En haar Barbie-vriendinnen zijn helemaal in shock. Zo van, huh? Nee, wij dragen hakken. Dus het is, ze hebben het wel naar die tijd getrokken. Of Ken die heel erg denkt, ik ben een witte man, dus alles is gewoon voor mij gemaakt. En dat hebben ze gewoon op een best wel cynische en grappige manier erin verwerkt. Ja, een stukje Ken hebben we ook, hè? Niet... Klein stukje uit de film waarin Ken in de echte mensenwereld tegen zijn eigen seksisme aanloopt. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Ja, wat zegt dit jou? het zegt mij heel erg dat ze het echt in deze tijd hebben geplaatst. En dat het een beetje omgedraaid wordt. Als je kijkt naar Barbie toen, dat is een beetje wat ik zei van die haat-liefde. Mm-hmm. Het was natuurlijk altijd een blond meisje, super roze, echt een wespentaille. Het was één bepaald soort vrouw waar je dan aan zou moeten voldoen. En als je nu in het Barbieschap gaat kijken, is die ook al veel diverser. Je hebt allerlei Barbies. Je hebt Barbies die in een rolstoel zitten. Je hebt Barbies van kleur. Ze hebben verschillende soorten haar. Dus als je het meer in deze tijd trekt, heb je op die manier ook al een aanklacht er tegen. Ik denk, ik heb de film natuurlijk nog niet gezien, maar de stukken die ik heb gezien, denk ik wel dat ze dat goed mee hebben genomen erin en dat een beetje op de hak nemen. Ja, en wie spreekt dit dan aan? Ik denk een beetje de Gen Z'ers en millennials. Ik denk dat daarboven de Gen Z'ers en millennials. Dus dat zijn mensen tot jaren 30. Ja, midden 30 denk ik. Ja. Ongeveer. Misschien net een beetje uitloop, maar ik denk dat boven de 40 mensen al een beetje zo kunnen kijken. Want die zijn bezig met dezezelfde thema's en raakt het aan hun eigen leven eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de makers daar echt wel rekening mee hebben gehouden. En daar die knipoogjes en grapjes juist in hebben gemaakt om die doelgroep aan te spreken. Ja. Ik denk dat als we even de boomer bijvoorbeeld zouden nemen, dat die dat soort grapjes niet per se, ja, ik wil niet mensen beledigen hoor, maar dat die dat soort grapjes iets minder op prijs zouden stellen als de Gen Z'ers of millennials, verwacht ik. Ja. Nou, sinds die film is aangekondigd, kleden ook allemaal beroemdheden zoals Anne Hathaway, Lizzo en Harry Styles zich in die stijl van Barbie. Grijpen zij dan weer terug naar het beeld van dat roze poppetje? Nee, ik denk het juist niet. Ik denk als je bijvoorbeeld een Lizzo die je noemt, als je die eruit pakt. Toen zij klein was, was er echt geen Barbie die op haar leek. Een zwarte, dikke vrouw. Er was niet een zwarte Barbie die dan ook nog eens een keer niet maat 32 of zo had. Mm-hmm. Dus ik weet dat niet zeker, maar ik denk dat het juist een soort toe-eigening is. Een soort van roze is voor iedereen. Dus het is ook niet alleen maar meisjes spelen met Barbies. Een Harry Styles die dat dan ook adopteert. Dus ik denk dat het juist naar deze tijd wordt gepakt en dat ze het juist eigen maken om te laten zien dat je er juist mee kan breken met het beeld wat we vroeger hadden van haar. En is jouw haat-liefdeverhouding met Barbie dan nu vooral een liefdeverhouding geworden? Ik moet de film nog zien. Misschien moet ik dat eerst doen. Nee, ik verwacht dat ze me wel meegaan nemen. Het is natuurlijk een grote hype nu, dus de verwachtingen zijn ook wel heel hoog. Dat kan er ook voor zorgen dat je teleurgesteld raakt. Maar ik heb echt wel goede hoop dat dit wel een leuke film gaat worden. Mandy Woelkens, hoofdredacteur van Linda Meijden, dankjewel. En vanaf 19 juli kunnen we het allemaal zelf gaan bekijken. Dan is de Barbie speelfilm in de bioscopen te zien. Zometeen, discriminatie en racisme zijn niet alleen een probleem in het betaald voetbal, maar ook in het amateurvoetbal. Onderzoekers zochten uit wat clubs zelf doen om hier wat aan te doen. En dat valt vies tegen. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care met HKU, museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 6:01. De hoofdpunten uit het nieuws met Robert Baltus. In Nanterre in Frankrijk is een stille tocht voor de 17-jarige jongen gehouden. Die werd doodgeschoten door de politie. De tocht is uitgelopen op rellen. Na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs kwam het tot een confrontatie tussen demonstranten en de politie. De demonstranten gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen. De politie zette traangas in. Op satellietbeelden van een voormalige militaire basis in Belarus zijn nieuwe gebouwen te zien. Dat meldt onder meer Radio Free Europe. Mogelijk is het het nieuwe onderkomen voor Wagner, het huurlingenleger dat afgelopen zaterdag Rusland binnentrok en opstootte richting Moskou. Woningcorporatie Vesteda verbreekt het contract met kandidaathuurders die probeerden de organisatie om te kopen. Potentiële huurders bieden steeds vaker geld om voorrang te krijgen op een woning. En het RIVM noemt het zorgelijk dat de vaccinatiegraad van kinderen blijft dalen. Vorig jaar, wat in de jongste leeftijdsgroep, iets minder dan 90% de standaard vaccinaties tegen infectieziekten gehad. En dat is het laagste percentage in tientallen jaren. Dankjewel Robert. Gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB voor de verkeersinformatie. De meeste vertraging momenteel in het midden en het zuiden van het land. Vooral op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim 20 minuten oponthoud na een ongeluk. Van Arnhem naar Den Haag is het nog wat langzaam rijden tussen Driebergen en de Meern. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knopen de Noordhoek en Klavertpolder 50 minuten extra reistijd. Tot slot na een vrachtwagen met pech nog steeds veel hinder op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot staat 12 kilometer, bijna een uur extra reistijd. De rechte reishoek is daar zeker nog een uur dicht. Je kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En voor het weer is aangeschoven, Marco Verhoef. Klagen mensen dan nu weer over de grijze lucht bij jou of niet? Nou, ik heb ze nog niet gehoord, dus het valt mee. Nee, inderdaad, het is wel tamelijk grijs. Af en toe even een fel zonnetje, maar wel af en toe. En af en toe ook even een felle bui. Ja. Ook dat is gelukkig af en toe. En ze trekken vrij snel en zijn vrij klein. Maar ik heb wel foto's gezien dat de hemelsluizen even helemaal open gingen. Die meeste buien die zitten inmiddels boven het oosten van het land. Zullen uiteindelijk in de loop van de avond en zeker in de nacht wel weer gaan verdwijnen. Dan is het meest droog. Klaart het ook wel fel op. Daar hebben de meeste mensen niet zoveel aan. Maar betekent ook dat de temperatuur flink kan dalen. Minimumtemperatuur zal op 12 of 13 graden uitkomen. En dan morgen en het weekend? Dat willen we natuurlijk ook weten. Ja, dan morgen. Ja, dat is toch een andere dag. Er is veel meer ruimte voor de zon. Ziet er een stuk vriendelijker uit. Helemaal droog durf ik niet te beloven, want er ontstaan ook wel wat stapelwolken. En vooral dieper landinwaarts kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar dat zal zeker geen felle meer zijn. Zo'n 20 graden in het noorden op de Waddeneilanden. En 24 graden in het zuidoosten van het land. Een prima dag. Dan gaat laat op de dag de bewolking wel weer toenemen. In de nacht na zaterdag trekt een regengebied het land in. En vooral zaterdagochtend is een tijd lang nat. In de middag verplaatst dat zich dan allemaal naar het oosten en begint het van het westen uit weer droog te worden en op te klaren. Voor zondag staat dan wel vrij veel wind op het programma, maar het plaatje is vriendelijk met flink wat zon en het blijft zondag droog. Lekker, dankjewel. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Is dat Jan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een opmerking krijgen over je huidskleur op het voetbalveld. Geen lid mogen worden van een club vanwege je achtergrond. Of uitgescholden worden voor homo. Discriminatie en racisme spelen niet alleen in het betaald voetbal, maar ook in het amateurvoetbal. Stichting Radar, die voor gelijke behandeling is, deed er onderzoek naar en concludeert dat racisme en discriminatie een taboe is op het amateurvoetbalveld. En Jochen Dekker deed dat onderzoek. Ik spreek u samen met amateurvoetballer Mo Omar. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. En Jochen, om met u te beginnen. Een taboe. Waarom is racisme en discriminatie een taboe bij die amateurclubs? Ja, we hebben met verschillende partners, dus KNVB, maar ook alle gemeenten, hebben alle clubs benaderd. En uiteindelijk van de 5 gemeenten waar we in werkten, dus Rotterdam, Roosendaal, Tilburg, Den Bosch en Moerdijk, hebben we 8 clubs bereid gevonden om met ons het onderzoek te doen. 8 van de? Ja, dat heb ik geteld, maar het zijn er aanzienlijk meer. Ja. Dus het is een fractie van degene die we wat we wilden. En waarom wilden er maar 8 meewerken aan het onderzoek? Nou, soms kreeg je te horen, hè? Soms ook indirect. Veelal was het argument, nou, ik heb geen tijd. Of dat speelt hier niet. Of alle denkbare argumenten. Maar meestal hoorde je gewoon niks. En wat ook wel een kenmerkende was, dat je op een gegeven moment goed contact had. En dan was het, ja, we bellen je terug. En dat zo tot 4, 5 keer. Maar ja, dan, als het steeds radiostilte blijft, ja, dan houdt het gewoon op. Ja, en wat zegt u dat over hoe ze er hoe het eraan toe is om het aan te pakken, racisme en discriminatie bij amateurclubs? Ja, dat begon u mee. Het is een taboe, dus het heeft alle kenmerken. Mensen willen er niet over praten, vinden het moeilijk, zijn bang om neer te gaan. Zijn bang om aangeklaagd of zo te worden of wat dan ook. Terwijl wij absoluut hadden van, we doen niet aan naming en shaming en je blijft geheim en noem het maar. Nee, dus het is, men schiet in een kramp en is er niet aan toe. En zo lijkt althans. Ja, wat je ook zou kunnen zeggen, er is op dit moment alle aanbod en alle interventies die gepleegd worden, zijn toch heel erg vrijblijvend. Hè? Zo van, vereniging, wil jij alsjeblieft dat doen? En dan zijn er dus wel echt een aantal die dat willen. Maar ja, het heeft geen enkele consequentie. Nee. Als je het niet doet. Nee. Mo Omar, amateurvoetballer in Breda. U bent Somalisch, moslim en ook uit de kast gekomen. Wat maakt u mee aan racisme en discriminatie op de velden? Wat ik zelf meemaak, scheldwoorden tijdens voetbal, als ik scheidsrechter ben, in de stadions, Dus dat hoor ik heel vaak. Ja, en als dat gebeurt, kunt u dan ergens terecht? Wat is uw ervaring daarmee? Op dit moment de voetbalclubs waar ik zelf heb gezeten, niet echt waar je plek waar je terecht kan, is gewoon niet. Het is sowieso taboe onder de voetbalclubs om dat gewoon duidelijk uit te spreken. Als het omgaat racisme in het algemeen, durven ze gewoon niet uit te spreken. Want heeft u een voorbeeld hoe u dat probeerde te doen en waar u tegenaan liep? Een paar jaar geleden ben ik zelf als B-jeugd, als vlagger, ben ik gediscrimineerd. En op dat moment ben ik boos geworden, confrontatie aangegaan, uiteindelijk uitgelopen gevechtpartij. Op een vechtpartij? Op vechtpartij zelfs. Okay. Was 2016. Ja, dat wil je niet. Ik had er liever gehad dat die club contact had opgenomen, excuses had aangeboden. Dat was er niet. Ik kreeg wel de thuisclub waar ik op dat moment vlaggen voor was. Ik kreeg wel wat hulp, maar meer dan dat was er echt niet concrete hulp. Ook. Nee. En zo zijn er dus meerdere keren dat soort dingen gebeurd? Ja. Ja. En wat deed dat met u? Het is sowieso op dat moment pijnlijk. Ja. Kijk, de eerste keer ging ik wel met geweld tegenaan, confrontatie aan. Maar de tweede keer dacht ik, ja, ik ga naar scheidsrechter toe en vertellen wat gaande is. Wat tegen mij is gezegd. En hij zei tegen mij, als het nog een keer speelt, dan ga ik wedstrijd definitief staken. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Oké, dus daar gebeurde toch wel iets. Want als u het zo schetst, het is moeilijk om het aan te geven. Dan gebeurt er ook eigenlijk vrij weinig. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? De clubs zelf, waar de spelers spelen. Ik denk dat daar de aandacht moet aan geven. De clubs moeten zelf de spelers in gesprek aangaan. Als daar de racisme spreekwoorden komen. De clubs zelf zijn wel verantwoordelijk, vind ik zelf. Ja. En dan moet je juist op plan komen. En daar moet je KNVB aan de nek trekken eigenlijk. De KNVB aan de nek trekken? Ja, en dan moet je KNVB uiteindelijk wel gewoon bijroepen. Om samen, als jij duidelijk stappenplan hebt, dan moet je KNVB vragen om hulp. Ja. En dan, ik denk dat ze wel bereid zijn om tijdelijk te helpen. Maar ja. Als je niet over praat, als je het taboe vindt, dan wordt het ook lastig. Jochen Dekker van Radar, ja, we hebben de KNVB ook gevraagd om een reactie op uw onderzoek. En zij wilden hier niet op reageren, maar gaven aan zelf al druk bezig te zijn met discriminatie en racisme in het voetbal. Wat vindt u van de manier waarop de KNVB nu omgaat met dit dossier? Ja, ik zie een verandering in de afgelopen jaren. Ik zie dat er van volledige ontkenning tot en waar wij mee te maken hebben, zijn natuurlijk mensen achter de schermen. Mm-hmm. Dan zie ik echt een andere houding, een bepaalde gretigheid zie ik. En dus dat is positief hoor. En er zijn allerlei programma's, met name OVV voor ons voetbal is van iedereen. Dat ziet er gewoon goed uit. Zoals ik net zei, het blijft wel allemaal op vrijwillige basis. En aan zich is daar geen spel tussen te krijgen. Als mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, ja, dan bereik je het meest. Maar we weten, ja, dat zag die veldverkenning of liet dat wel zien, dat het, ja, als je alleen maar het laat afhangen van mensen zelf, dan gaat het nog heel lang duren. Ja, op papier dus, is iedereen voor, maar in de praktijk, ja, hoe moet dat dan eigenlijk? Ja. In uw onderzoek doet u ook aanbevelingen. Welke aanbevelingen doen jullie? Nou, een van de belangrijkste is afstappen van die vrijblijvendheid. En we denken dat de norm anders moet. Dus de norm is nu, ja, je mag niet discrimineren. Maar wij denken dat het moet worden, als je één keer discrimineert, dan moet je gewoon het terrein verlaten. En er zitten allerlei haken en ogen aan, dat zeg ik er meteen bij. Maar we denken dat we dat gewoon moeten uittesten. Kijk, een sterke norm stellen heeft ook een bepaalde preventieve werking. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het gesprek wat je moet hebben op die vereniging en met mensen. Mensen weten soms niet wat ze roepen. Nee. Mensen hebben niet door wat de impact is van discriminatie. Maar goed, met een sterke norm doe je dat wel. En ja, het doet ook meer recht aan de mooie sport. Maar hoe moeilijk gaat dat zijn als het nu al een taboe onderwerp is en dan iemand meteen weggestuurd moet worden? Nou, het is zo dat je dat niet alleen kunt. En je moet dat als samenleving zullen we dat goed moeten communiceren. En wij denken ook dat we in coalities moeten werken. Dus met name met gemeenten, met sportbedrijven. Met allerlei andere welzijns- of instellingen, maar ook met KNVB. En dat je samen moet optrekken. En als we met z'n allen dat vinden dat het anders moet, ja, dan gaat er wat gebeuren. En dat niet morgen geregeld is, ja, dat snappen we allemaal. Ja. Maar ja. Zijn er clubs waar u naar kijkt waarvan u zegt, nou, die zijn wel bezig om racisme en discriminatie aan te pakken. En dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. Ja, de clubs die meededen, veelal wel. We zitten hier nu bij RBC Roosendaal. Die doen dat. Die hebben duidelijke regels ook. Maar die coachen ook heel erg op gedrag. Ja, ze stellen de norm heel duidelijk. Dus in dit geval is het als je je 3 keer niet gedraagt, dan word je van de club verwijderd. Maar ze zijn vooral ook heel erg aan het coachen met hun leden. Hè? Dus het is niet alleen die norm stellen. Ze gaan heel erg leden ondersteunen. Een ander mooi voorbeeld is in Rotterdam, voor Rotterdam United. Die hebben een soort van gedragsmethode bedacht. Heet raffen. Ja, of dat nou goed bekt of niet, dat doet er niet toe. Maar die 4 letters staan voor respect, acceptatie, fatsoen en eerlijkheid. En daar coachen ze al hun met name jeugdleden, maar eigenlijk iedereen. Het zet alles door respect. En het was een club altijd. Dus het loont ook om te doen, wil ik zeggen. Want die club was een beetje, werd beschouwd als het afvalputje van Rotterdam. En nu hebben ze een ledenstop, omdat ze gewoon, en ze doen het sportief hartstikke goed. Dus je ziet gewoon, je kunt niet zeggen van, als ik volgend jaar op gedrag ga coachen, et cetera, dan ben ik kampioen dat seizoen of zoveel sponsor. Konden we dat maar beloven? Ja, dat zou mooi zijn, maar dat is niet zo. Maar toch staat het ook weer niet los van elkaar. Nee. Mo Omar, amateurvoetballer in Breda. Ja, nu voetbalt u bij PCP Breda, begreep ik. Ja, klopt. Doen ze het daar ook beter? Is het gewoon weer leuk om lekker te voetballen? Hey, we zijn afgelopen jaren van zondag naar zaterdag gegaan. De club is wel hard mee bezig. Dus ik ga hoogst persoonlijk ook daar aan werken, ook met de club te helpen. Wat doet u dan? Ik keep zelf daar. Ik ben de barman. De barman, de diensten draai ik hem. Fluit ik af en toe voor de club. Jeugdtrainer probeer ik dan van alles eigenlijk wat te doen voor de club. Ja, en daar gaan ze beter om met racisme en discriminatie dan wat u eerder heeft gezien? Op dit moment is nog geen specifieke afspraak gemaakt. Maar ik hoop het na dit uitzending dat er wel verandering gaat komen. En anders zorgt u er wel voor van achter de bar, denk ik, of niet? Niet alleen van de achterbar, liever wel gewoon op het veld. Heel goed, heel goed. Nou, heel veel maar succes. Wel belangrijk sowieso dat je van alle clubs dan. In ieder geval hoop ik dat bij PSB 1 keer in de maand mensen alle samenkomen. De gedrag van alle leden gewoon samen bespreken. En daaruit hopelijk de definitieve de maatregelen van een club. Als iemand zijn eigen misdraagt. Wat gaan we doen als iemand discrimineert? En ik denk dat daar veel winst te halen is. Duidelijk. Amateurvoetballer Mo Omar en Jochen Dekker van de Stichting Raden. Dank u wel voor dit gesprek. En van het voetbalveld naar de autoweg, Jolanda van der Velden bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat nog vooral vast in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Zo'n 40 minuten tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. En ook op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot meer dan een uur oponthoud door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Sportnieuws van vandaag. Een oefenwedstrijd van de Oranje Vrouwen is vanmiddag afgelast. In het Brabantse Eschare lag namelijk heel veel glas en stenen op het veld. Alle speelsters hebben nog geprobeerd het veld op te ruimen, maar de medische staf vond het te gevaarlijk. Het duel tegen Oranje onder 19 werd verplaatst naar Horst. Tennisser Gijs Brouwer doet volgende week mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Hij wist zich te kwalificeren via het kwalificatietoernooi in Londen. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren al zeker van het hoofdschema. Wimbledon begint aanstaande maandag. En zometeen is in Bilbao de presentatie van de Tour de France. In de Spaanse stad begint dit weekend de belangrijkste wielerronde van het jaar. Rond Bilbao ligt tegelijk een pittig parcours klaar voor de renners, weet ook Mathieu van der Poel. Ja, we hebben vandaag de laatste 50 verkend en die waren wel lastig. Wat ik ook al wel dacht, het Baskeland is natuurlijk enorm lastig. En die klimmetjes zijn wel op de limiet, ligt ook aan dat er gekoerst wordt, maar het zal een kantje boordje worden. En straks meer over die presentatie van de Tour. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Europese leiders zijn bij elkaar voor een EU-top in Brussel. De laatste voor de zomer. En er staat veel op de agenda. Na het roerige weekend in Rusland en de raketinslag in de Oekraïnse stad Kramatorsk gaat het ook over de oorlog in Oekraïne. Correspondent Ardi Stemerding, wat is er over de oorlog besproken? Nou, de leiders hebben onder andere besproken of naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rusland er nog wijzigingen in het beleid moeten komen van de EU. En of dat iets moet betekenen voor de steun van de Europese Unie aan Oekraïne. En wat je dan toch vooral hoort is wat je de laatste tijd veel hebt gehoord. Dat de EU de Oekraïne zal blijven steunen en dat die steun voorlopig niet zal verdwijnen. Of het nou gaat om steun in de vorm van munitie of extra geld of bijvoorbeeld in het trainen van troepen. Daarmee zal de Europese Unie doorgaan. Dat is wel duidelijk en die boodschap wordt steeds herhaald. Maar er liggen ook wel wat kwesties die gevoeliger zijn. Bijvoorbeeld in hoeverre het mogelijk is om bevroren de goede van Rusland hier in te gaan zetten voor de wederopbouw in Oekraïne. Of in hoeverre het mogelijk is ook om vanuit de EU veiligheidsgaranties te geven aan Oekraïne. Ja, er is dus wel wat terughoudendheid bij sommige lidstaten, begrijp ik. Wat heeft de EU dan te bieden als je het over veiligheidsgaranties hebt bijvoorbeeld? Nou, daarbij zie je dat er vooral gekeken wordt naar de NAVO. Hè. Over 2 weken is er een belangrijke NAVO-top. En je ziet dat de Europese Unie vooral naar de NAVO wijst als het gaat om veiligheidsgaranties. Heeft natuurlijk ook wel een achtergrond. Namelijk, er is geen Europees leger dat je daarvoor zou kunnen inzetten. Mm-hmm. En wat ook meespeelt, sommige landen zijn geen NAVO-lid en hebben altijd een neutrale status gehad. En die zien het dan dus niet zitten om als EU militaire steun aan Oekraïne te gaan leveren. Ja. Nou gaat het ook veel over die toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat blijft ook spelen. In hoeverre zit daar schot in de zaak? Ja, je kan zeggen dat de discussie daarover doorgaat. Maar die discussie en de knopen daarover doorhakken, dat hebben ze toch doorgeschoven tot na de zomer. Dan zien de leiders elkaar weer in Spanje op een EU-top. Maar ik sprak premier Rutte daar ook nog over, net bij het beginnen van de top. En die zei, we moeten dat proces ook nog steeds niet overhaasten. Het is alleen maar goed dat dat niet te snel gaat. Komt ook nog eens een keer bij dat volgens hem, maar ook volgens een heleboel andere landen, dit niet alleen gaat over kan Oekraïne erbij en is Oekraïne er klaar voor. Heel veel mensen vinden ook dat je daarvoor de Europese Unie zou moeten hervormen. Bijvoorbeeld als het gaat om het buitenlandbeleid. Nu kunnen alle landen steeds hun veto inzetten. Als het gaat bijvoorbeeld over sancties of andere beslissingen. Nou, bijvoorbeeld Rutte vindt dat dat van tafel moet. En dat je dan met een gewone meerderheid beslissingen moet kunnen gaan nemen. Omdat de Europese Unie anders onbestuurbaar wordt. Mm-hmm. En het gaat ook over geld dan natuurlijk. Wil je dat Oekraïne, een enorm land, ineens een supergrote hap kan nemen uit het landbouwbudget. Ook naar dat soort zaken moet je dan kijken. Ja, dat is een discussie die ze vandaag in ieder geval niet gaan voeren, maar die schuiven ze voor zich uit. Ja, dan zouden eigenlijk voor deze top al die veelbesproken migratiedeal met Tunesië ook hebben moeten liggen. Nou, de top is al begonnen en die deal hebben we nog weinig van gehoord. Hoe gaat dat nu verder? Ja, die deal die is nog niet rond. Het opvallende is dat de EU-landen daarover onderling niet heel erg van mening verschillen. De discussie die wordt vooral nu gevoerd tussen de Europese Commissie en Tunesië zelf. Die twee voeren daarover de onderhandelingen. En het is nu niet rond, maar ik hoor aan alle kanten, of het nou vanuit premier Rutte is of achter de schermen door diplomaten, dat er nog steeds optimisme is. En de voorspelling is dat er binnen een week of twee een deal zou kunnen liggen. Hè, die dan dus inhoudt dat de Europese Unie geld leent of geeft aan Tunesië. En Tunesië in ruil daarvoor bereid is om bootjes tegen te houden of vluchtelingen, migranten op te nemen die van zee worden gehaald. En nou ja, het idee hier is nog steeds dat dat in beider belang is. Nou, daar wordt nog verder over gesproken morgen dus. Correspondent Ardi Stemerding over de EU-top in Brussel. Dankjewel. De 5 voor 6. En dan weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een tas van het merk Louis Vuitton is prijzig, maar dat een imitatietas op een veiling €58.000 opleverde, dat is wel verrassend. Het heeft trouwens wel een reden. Our collective mischief has created a microscopic Louis Vuitton handbag. Now the handbag is so small it can be compared to a crumb. Een tas ter grootte van een korrel zout. Het kunstenaarscollectief dat de tas heeft gemaakt zegt dat het een statement is tegen de steeds kleinere en daardoor minder praktische tassen. De koper van de tas heeft bij het bedrag ook een microscoop gekregen, zodat de tas in ieder geval bekeken kan worden. 4. Zangeres Pink krijgt de laatste dagen bijzondere cadeaus van het publiek tijdens haar concerten. Is dit je moeder? Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet, zegt de zangeres afgelopen zondag als een fan de as van zijn overleden moeder in een plastic zak op het podium gooit. Gisteravond kwam er weer een bijzonder cadeau het podium op. De zangeres kreeg tijdens haar optreden een gigantisch stuk brie. Wat Pink met de waarschijnlijk goed bedoelde cadeaus heeft gedaan, is onbekend. 3. Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent onder meer schoolreisjes naar pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen. Maar door de week zullen de scholieren geen ritje in het reuzenrad, oldtimerbaan, treinbaan of theekopjesmolen kunnen maken. Het park doet dat deels omdat de scholieren zich niet altijd kunnen gedragen. Dat zijn eigenlijk jongeren die dan eigenlijk te groot zijn voor de attractie. En als die wel open is, dan gaan ze daar andere dingen mee doen dan waar die voor bedoeld zijn. Voor gezinnen met jongere kinderen dus even geen rondje in het reuzenrad. Maar niet getreurd, in de zomervakantie zijn ze weer alle dagen geopend. 2. Door een foutje met rechtbankdocumenten zijn per ongeluk de gigantische budgetten bekend geworden van de succesgames The Last of Us Part 2 en Horizon Forbidden West. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. De bedrijfsgevoelige informatie over Sony was met een zwarte stift doorgestreept, maar de tekst was nog leesbaar. Horizon Forbidden West kostte $212 miljoen om te maken. The Last of Us Part 2 zelfs $220 miljoen. Ter vergelijking, de nieuwste Indiana Jones film heeft €295 miljoen gekost. De fout ligt bij Sony zelf. Ze hadden de slordig gecensureerde documenten aangeleverd bij de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC. 1. En Kim Verhees is verkozen tot beste treinomroeper van 2023. Kreeg de meeste stemmen in een door NS opgezette wedstrijd om meer aandacht te genereren voor het vak conducteur. Beste reizigers, het volgende stop is Amsterdam Centraal, het eindpunt van deze trein. Verlaat je ons in Amsterdam, doe dan de groeten aan je vader, je moeder, de leuke buurvrouw, je neefje en je goudvis. De groeten aan de transpersoon die volgt op Insta en die gezellige toko-eigenaar. Het volgende station, Amsterdam Centraal, eindpunt van deze trein. Nou, die overwinning komt niet helemaal uit de lucht vallen. Kim is namelijk in het dagelijks leven logopedist. Daarmee heeft ze haar leven dusdanig op de rails dat ze een wissel om te werken bij de NS niet overweegt. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Hey ABN AMRO. Ik snap dat verduurzamen belangrijk is, maar er komt zoveel bij kijken. Kunnen we het daar eens over hebben? Absoluut. We hebben diverse adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Die helpen je graag op weg in een oriënterend gesprek. Of je nou wel of geen klant bij ons bent. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met €1000 stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen, jullie volgende stap. Dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interpolis woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat, door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar, zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interpolis. Glashelder. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Vanuit Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. nemen we een kijkje in Den Haag, waar de Kamer al de hele dag debatteert over het stukgelopen landbouwakkoord. En na meerdere mislukte pogingen is het multimiljardair Richard Branson eindelijk gelukt. Hij heeft met zijn bedrijf zojuist een commerciële vlucht de ruimte ingeschoten. Eerst het NOS Journaal met Robert Baltus. Bij een protestmars in het Franse Nanterre voor de 17-jarige jongen die werd doodgeschoten door een politieagent, zijn rellen uitgebroken. Na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs ontstond er een confrontatie tussen demonstranten en de politie. Ook werden journalisten bedreigd. Komende nacht worden er in Frankrijk 40.000 agenten ingezet om de rust te bewaren, zegt correspondent Frank Renaud. Dat is 4 keer zoveel als de afgelopen nacht. Alleen in en rond Parijs zijn het al zo'n 5.000 agenten die actief zullen zijn. Er wordt rekening gehouden dus met nieuwe rellen voor de derde opeenvolgende nacht. Vanochtend heeft de Franse regering crisisberaad gevoerd. En daar is ook besloten om de agenten actiever op te gaan laten treden. De afgelopen 2 nachten was het redelijk terughoudend. Nu hebben ze echt opdracht gekregen om meteen mensen aan te houden, te arresteren als er rellen dreigen. De 17-jarige Nahel weigerde dinsdag te stoppen toen agenten hem staande wilden houden. Toen hij doorreed, schoot een agent hem dood. Regeringspartij CDA wil dat het kabinet in gesprek blijft met de boeren, ondanks het klappen van het zogenoemde landbouwakkoord. Vorige week stapte landbouworganisatie LTO uit die gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. De andere regeringspartijen vinden ook dat de tijd van praten nu voorbij is. Veel oppositiepartijen vinden dat er weinig garanties in zaten voor de boeren. Ook zeggen ze dat LTO niet beloond mag worden voor het weglopen bij de onderhandelingen. Woningcorporatie Vesteda neemt stappen tegen kandidaathuurders die de organisatie willen omkopen. Het contract wordt verbroken. Medewerkers worden nu soms rechtstreeks benaderd door aspirant-huurders. Daarbij wordt een druk uitgeoefend om aan een woning te komen. Een Britse wandelaar heeft binnen 24 uur 2 keer de hulp nodig gehad van de Spaanse hulpdiensten. Een vrouw van 64 kwam maandag in problemen omdat haar reisgenoot vooruitliep en zij gedesoriënteerd raakte. En dinsdag raakte ze gewond bij een val toen ze uitweek voor een kudde schapen. Het kabinet praat met 3 bedrijven over de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om bedrijven uit Amerika, Frankrijk en Zuid-Korea. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het 2 nieuwe kerncentrales wil bouwen, bij voorkeur in Borselen, waar nu al een centrale is. Op satellietbeelden van een voormalig militaire basis in Belarus zijn nieuwe constructies te zien, meldt onder meer Radio Free Europe. Mogelijk is het een nieuw onderkomen voor Wagner, het huurlingenleger dat zaterdag in Rusland in opstand kwam en richting Moskou trok. De constructies waren 2 weken geleden nog niet zichtbaar. Het vroegere militaire terrein ligt op 90 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Minsk. Oekraïne ligt op ruim 300 kilometer van het terrein. In Den Bosch zijn 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Ze zijn 19, 26 en 31 jaar oud. Tijdens invallen op 25 plaatsen in onder meer Noord-Brabant, Berkel en Roderijs en Amsterdam nam de politie vuurwapens en drugs in beslag. De inval in Den Bosch was schrikken voor de buurtbewoners. Ja, ze hebben hier explosieven gevonden. Het is normaal een rustige buurt. Ja, iedereen is geschrokken. Hier gebeurt eigenlijk nooit iets, zeg maar. Omroep Brabant schrijft dat de recherche in Den Bosch samen met de Duitse politie een bende op het oog heeft die in wisselende samenstellingen werkte. Bij de plofkraken werd volgens de politie ruim €1 miljoen buitgemaakt. Het is bewolkt, hier en daar valt een bui. Plaatselijk kan het gaan onweren. In de loop van de avond trekken de meeste buien weg naar het oosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En bij de ANWB zit Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie. De dagelijkse files die nemen nu wel verder af. Er staat nog wel ruim 300 kilometer file. Veel vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk op de N242. Ook een half uur extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim een kwartier. Er stond de lange tijd een vrachtwagen met pech op de A58 Breda-Eindhoven. Die is weer van zijn plek tussen Tilburg en Oorschot nog wel een half uur oponthoud. En door een demonstratie is de N233 Veenendaal-Kesteren in beide richtingen dicht bij Rhenen. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een 2e bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. NPO Radio 1. NOS NTR. De Tweede Kamer debatteert over een alternatief voor het landbouwakkoord. Zit minister Adema nog altijd hoog? Hoe LTO uit de gesprekken over dat akkoord stapte? U kunt zich wel voorstellen dat ik het niet jammer vond dat het zo is gegaan, maar dat het me hevig gefrustreerd heeft dat het zo is gegaan. Niet het punt dat ze van tafel zijn gestapt, want dat recht hebben ze. Dat respecteer ik ook. Maar wel het punt dat het op deze manier gegaan is, dat frustreert mij nog steeds hevig. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Nou, meteen naar politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Ja, we horen de frustratie bij de minister. Is nu eigenlijk duidelijk wat er precies misging vorige week? Ja, Marco, er zitten natuurlijk 2 kanten aan dit verhaal. Maar in ieder geval werd vanmiddag wel duidelijk wat er volgens het kabinet is misgegaan. Namelijk dat een week eerder was er ook al overleg. Toen had LTO ook al weg willen lopen. Ze kwamen toen met een hele wensenlijst. En daarvan heeft het kabinet gezegd: die wensen gaan wij voor een groot deel inwilligen. Geef ons de kans om dat uit te werken. Maar de week erna, vorige week dinsdag dus, nam LTO niet eens de kans om die cadeautjes uit te pakken, zei Adema. We hebben ons huiswerk gedaan. En we krijgen niet eens meer de kans om ons huiswerk toe te lichten. Het is net of kom je bij de juf en de juf die heeft je zo'n pakket huiswerk meegegeven en de juf zegt, ik heb er geen belangstelling meer voor. Dus dit punt, niet het punt dat ze van tafel zijn gestapt, want dat recht hebben ze. Dat respecteer ik ook. Maar wel het punt dat ze het op deze manier gegaan is, dat frustreert mij nog steeds hevig. Want er waren ongelooflijk dichtbij. We waren ongelooflijk dichtbij, zegt de minister. In het zicht van de haven is het schip gestrand. En Adema zelf vindt dus dat hij LTO heel ver tegemoet is gekomen. Zowel inhoudelijk, dus als het over de maatregelen gaat, maar ook als het over geld gaat, want er lag 13 miljard. Ja, en blijven die toezeggingen dan wel overeind? Of trekt het kabinet dat allemaal weer terug? Ja, dat is de grote vraag nu. Daar gaat het kabinet over nadenken. Want het lastige is natuurlijk dat die andere boerenorganisaties, bijvoorbeeld de Club van Jonge Boeren, die wilden nog wel doorpraten. Ja. Die wil het kabinet natuurlijk niet kwijt. En als ze al die toezeggingen weer terugdraaien, zijn ze helemaal terug bij af. Dus nu is het even pas op de plaats, een paar weken ademhalen. En dan gaan ze na de zomer opnieuw kijken hoe het dan wel kan. Dus hoe de landbouw wel kan voldoen aan alle natuureisen en tegelijkertijd toch echt overeind kan blijven. Ja, en vindt de Kamer dat ook een goed idee, dat plan van aanpak? Nou, niet van harte, maar eigenlijk is het zo dat niemand een beter plan heeft. De coalitie is het onderling niet eens. Ook niet over de vraag of dit akkoord nou wel of niet goed genoeg was. 3 van de 4 partijen vinden we wel, maar het CDA vindt het toch niet zo gek dat LTO is weggelopen. En bij GroenLinks en de PvdA kijken ze vooral naar het kabinet. Als het niet met de boeren kan, dan moet het kabinet het maar in zijn eentje doen. Maar dat is Adema niet van plan. Het kabinet is aan zet. Volstrekt eens. Maar we doen het niet los van de sectoren. We doen het niet los van het prille vertrouwen wat we hebben opgebouwd. Ik heb er echt belang bij dat we straks een visie kunnen neerleggen. Waarbij we niet weer Den Haag vol met trekkers hebben staan. Maar waarbij de sector zegt, nou, nu gaan we samen met het kabinet in de nieuwe structuur ook verder bouwen aan die toekomstige landbouw. Daar heb ik alle belang bij. En daar heeft iedereen belang bij. Ja, hoe dan ook, zegt de minister, zit helemaal niemand te wachten op nieuwe boerenprotesten, trekkers op het Malieveld, omgekeerde vlaggen. Dat moet allemaal niet. Dus hoe dan ook moet er uiteindelijk toch weer met boerenorganisaties gesproken worden. Maar dat gebeurt wel pas op zijn vroegst na de zomer. Wilma Borgman, dank je wel. In de Verenigde Staten mogen studenten niet meer worden toegelaten op basis van ras. Dat heeft het Hoge Rechtshof besloten. Met die toelatingsplannen moeten gekleurde studenten uit minderheidsgroepen makkelijker toegelaten worden aan de universiteit, omdat ze ondervertegenwoordigd zijn. Correspondent Rudy Bauma in Washington. Waarom heeft het Hoge Rechtshof dit besloten? Ja, het is een toelatingsbeleid door middel van positieve discriminatie om studenten uit minderheidsgroepen meer kans te geven op universiteiten te worden toegelaten. Er zijn vooral zwarte en Latijns-Amerikaanse studenten. Die komen vaker uit een achterstandspositie. De verwachting was al wel dat het Hoge Rechtshof hier een streep door zou trekken. Hoewel in eerdere uitspraken het nog wel in stand werd gehouden. Onder andere in 2016 is dat gebeurd. Maar nu is er een meerderheid van 6 conservatieve rechters tegenover 3 progressieve rechters in een zaak die is aangespannen tegen 2 universiteiten, zowel een publieke als een particuliere. Dus de uitspraak geldt voor beide categorieën, dus voor alle universiteiten op het land. En opmerkelijk detail is dat een van die conservatieve rechters, Clarence Thomas, zelf een man is, een zwarte man is, die heeft geprofiteerd van positieve discriminatie tijdens de studie. Maar dat altijd als een stigma heeft gevoeld, alsof hij dankbaar moest zijn en niet op eigen verdiensten studeerde. En ja, zijn collega's zeggen nu ook, je moet echt absoluut niet naar de kleur van iemands huid kijken, puur op de eigen ervaringen en intelligentie. Ja, en welke studenten zijn hier tegen ingegaan? Nou, je zou verwachten dat dat natuurlijk om witte studenten gaat die de zaak zou hebben aangespannen. Maar in 1 zaak is dat overigens ook deels zo. Maar in beide zaken, het gaat om de universiteiten van Harvard en van North Carolina, zijn het met name Aziatische studenten die bezwaren hebben. Die moeten hier namelijk veel hogere scores hebben om, ja, kans te maken op toelating op die universiteiten dan andere groepen, zoals Zwarte-Amerikanen of Latijns-Amerikaanse landgenoten. Vergelijk het een beetje met golf, waarbij je als je heel goed speelt een handicap krijgt toegewezen. Een Aziatische student die deze zaak heeft aangespannen zegt inmiddels op CNN, ja, zijn wij dan niet divers genoeg, hè? En die groep die vergelijkt zichzelf met de Joden in de jaren 20 en 30... waarvoor op Harvard, een van de universiteiten waar het om gaat, ook quota voor waren. Hoe wordt er gereageerd nu op dat besluit van het Hoge Rechtshof? Nou ja, het zal je niet verbazen dat de progressieve rechters van het Hoge Rechtshof het er niet mee eens zijn. En die noemen het een beslissing die decennia van vooruitgang teniet doet. Een andere zwarte vrouwelijke rechter van het Hoge Rechtshof noemt het een tragedie voor ons allemaal. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, noemt het een gigantische wegversperring in de mars naar raciale gelijkheid. Obama heeft zich er ook over uitgelaten, noemt positieve discriminatie niet perfect, maar zegt wel dat het veel jonge minderheden kansen heeft gegeven. Maar ja, de meeste Amerikanen, zo blijkt uit een peiling, zijn toch echt tegen deze vorm van positieve discriminatie. De helft van de Amerikanen. Een derde ziet er wel wat in en nog een aantal hebben er niet echt een mening over. Je hebt nu ook mensen die zeggen, als het dan gaat om die achtergestelde positie, kijk dan ook echt naar de sociaal-economische situatie en niet naar puur de huidskleur. Dus wat dat betreft kan dat nog een andere manier zijn waarop het aannamebeleid bij universiteiten kan worden geregeld. Ja, daar zal nog wel over gesproken worden. Dank voor nu, correspondent Rudy Bauma. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Is de avondspits al een beetje op zijn retour? Ja, dat gaat echt de goede kant op, hoor. Nog zo'n 260 kilometer file. Een half uur vertraging heb je nu nog op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Draait langzaam tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder over 7 kilometer. In het Franse Nanterre geldt vanaf vanavond een avondklok, meldt persbureau AP. Mensen mogen tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends niet buiten zijn. Het geldt in ieder geval tot maandag. De avondklok volgt na de rellen om de dood van de 17-jarige Nahel. Hij werd dinsdag doodgeschoten door de politie nadat hij weigerde te stoppen bij een verkeerscontrole. Betogers gooiden vandaag met vuurwerk en mortiers naar agenten. Ook werden journalisten bedreigd. Marco Geitenbeek, Nieuws en Co. Morgen is het 30 juni en er wordt overal in het land het slavernijverleden herdacht. Ook in Haarlem, met speciale aandacht voor Susanna Dumion. Zij was voor zover bekend de eerste tot slaafgemaakte die in Haarlem woonde. En onlangs is na lang onderzoek haar graf gevonden. Een bijdrage van Mark Robin Visser. Ja, het bijzondere is dat we van die Susanna Dumion, want zo heet ze, een afbeelding hebben. Hè? Van het bestaan van Susanna was al meer bekend, de afbeelding ook. Maar wat Mariska de Jong heeft voor elkaar gekregen, dat is niemand anders gelukt. En dat is het vinden van de plaats waar ze begraven is in Haarlem. We zijn op de Grote Markt en we staan bij de ingang van de Sint-Bavelkerk. En Mariska de Jong is zojuist aangekomen. Ze is voorzitter van het comité 30 juni 1 juli. In vol ornaat, Mariska. Vertel even wat je aan hebt. Wat ik aan heb is dan het stukje van de marrontaal. Mijn naam. Je hebt een oranje gewaad met veel kleuren, groen en blauw en rood. Ja, en dat zijn dan de tekens van de marronkledij. En hierin heb ik voor mijn naam in laten borduren. Ik had nooit gedacht dat ik het ooit aan iemand zou vragen, maar zullen we naar de kerk gaan? Ja, dat gaan we doen, ja. We gaan er naartoe, dank je. Zal ik wat dragen voor je? Want je hebt ook nog, wat is die stok? Is dat een stok? Die stok is dan. Wat zit daarin? Het zijn kraaltjes. Dus het is een witte stok met ronde kalebassen, denk ik, daar omheen. Ja, het is een kalebas die verbindt en zorgt voor verzoening. En het aanroepen van mijn voorouders doe ik hiermee. Daar roep je je voorouders mee aan. Ja, nou, wij gaan naar binnen. Ja, dankjewel. Ja, Mariska roept dus nu al de voorouders, Mariska. Ja, mijn voorouders. In de kerk? In de kerk, want er zijn heel veel die hier liggen, die geen naam hebben. Dus eigenlijk, ze waren niet belangrijk, maar ze liggen er onder een andere naam. En die gaan we ook vragen. We hebben nou de eerste gevonden. En de eerste, die ligt met het nummertje 2. Nummertje 2. Oh, hier is het. Ja, dit is het. Het is net als alle andere stenen een grote, zwarte, rechthoekige steen. Met het nummer 2 erop. Er zit een gat in waarmee je het steen kan lichten. Ze ligt niet onder haar eigen naam. Waarom is dat? Wie was ze? Ze is 17 november is ze dan begraven. Op mijn verjaardag. En is 105 jaar geworden. Mooi, hè? Wat een cadeau. Ja, dat is een prachtig cadeau. Maar de vraag is natuurlijk of ze ook gelukkig was. Nee, ze was niet gelukkig. Nee. Ze was helemaal niet gelukkig. Want deze mevrouw heeft geleefd onder onderdrukking. Ze heeft nooit haar eigen cultuur kunnen aanvaarden. Want wie was ze die ze wel kende? Die uit Suriname kwam. En als ze kijken naar het portret, is niet een Surinaamse vrouw meer. Dus ze heeft moeten leven onder de kerk. Onder de cultuur van de Nederlandse, want het is erin gedrukt. Ze is vernederlandst. Ja, ze is vernederlandst. Als je kijkt naar de mutsje wat ze aan heeft. Het is een Hollands mutsje. Ja, het is een Hollands mutsje. En dus op den duur willen wij toch wel gaan kijken van hoe gaan we dit dan verder doen. Maar Riska, ze zal waarschijnlijk ook wel een hele Hollandse begrafenis hebben gehad. Absoluut. Dat lichaam is niet hier gehuisvest. Het is ergens anders. Het is van ons afgepakt. Onze cultuur is afgepakt. Van alle kanten moesten wij die kerstening als Surinamers aanvaarden. En nu kunnen we vrij zijn dat we vanuit die Afrikaanse traditie de Afro-Surinaamse roots kunnen spreken. Ja. En de watergoden die ons bijstaan, de goden vanuit de lucht, de water, de Grongado, die ons ook bijstaat om dit verhaal te kunnen vertellen. Dank Mariska, over al die andere goden zou je hier vroeger in de kerk ook helemaal niet mogen praten. Dat gesprek wat wij nu voeren, dat kon vroeger helemaal niet. Nee, de kerk hier in Haarlem heeft voor een deel al ruimte gegeven dat we vandaag hier kunnen staan. Hoe mooi is dit niet? En ik ben dankbaar. Ik ben echt heel trots op de gemeente Haarlem wat betreft dit stuk. Want er is ook een boek van haar uitgekomen en morgen hebben we dat boek hier ook. Kijk eens aan. Ja, dus de schrijvers van dat boek zijn er ook. En wordt het toch nog een feestje? Nee, want we herdenken. Het wordt geen feestje? Nee, het is geen feestje. We moeten stilstaan bij onze voorouders en de naam van Suzanne Dumion en anderen benoemen. Daar gaat het om, bij herdenken. Er is een verschil tussen herdenken en vieren. We staan stil. Dat is wat wij doen. Dank je wel. Mariska de Jong was dat van het comité 30 juni 1 juli in Haarlem. 6 mannen vlogen zojuist in een raketvliegtuig naar waar de aarde ophoudt en de ruimte begint. 3, 2, 1, release, release, release. Ignition. Good control. Het is de eerste commerciële ruimtevlucht van Virgin Galactic, het bedrijf van miljardair Richard Branson. Hij is na Elon Musk en Jeff Bezos de derde space cowboy die een commerciële vlucht de ruimte inbrengt. Ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht, Rob van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat de bemanning inmiddels weer is geland. Is het allemaal goed gegaan? Ja, alles is goed gegaan. Het was een vlucht helemaal volgens het boekje. Dus de lancering ging goed, de vlucht ging goed, de landing ging goed. Dus ze hebben wat om over te vertellen. Ja, dat wordt een interessant diner daar. Ja, nee, de Virgin Galactic die gebruikt geen raket om mensen de ruimte in te sturen, maar een raketvliegtuig. Wat is het verschil? Ja, dat klopt. Dat raketvliegtuig dat hangt weer onder een ander vliegtuig. En die brengt het raketvliegtuig naar zo'n 15 kilometer hoogte. Daar wordt die losgelaten en dat was net dat geluidsfragment. Mm-hmm. En vanaf daar vliegt het raketvliegtuig verder omhoog tot de grens van de ruimte. Volgens de Amerikanen op 80 kilometer hoogte. En na de missie dan glijdt het als een zweefvliegtuig weer terug en landt het als een zweefvliegtuig op een landingsbaan. En waarom zou je het zo doen? Ja, het heeft wel een aantal voordelen. Je hebt geen remraketten nodig, geen parachutes nodig. Je kan eigenlijk ook qua lancering van veel meer banen vertrekken dan een raket, die natuurlijk echt een lanceerbasis nodig heeft. Dus het biedt een aantal voordelen boven een gewone raket. Ja, en u zei al, die 80 kilometer, dat is de grens. Maar ik begrijp dat dat er wel een debat is, of dat je dan in de ruimte bent. Ja, dat klopt. Ja, het is echt een definitiekwestie. Hè. Waar begint de ruimte nou? Op 1000 kilometer hoogte vind je nog luchtmoleculen. Maar de internationale gemeenschap heeft 100 kilometer gesteld. En de NASA die zegt 50 mijl, dus 80 kilometer ongeveer. Dus definitiekwestie. Ja, zijn ze nou in de ruimte geweest wat u betreft dan of niet? Nou, ze zijn in ieder geval flink hoog geweest. Zo hoog kom je niet met een gewoon vliegtuig. Ze hebben de kromming van de aarde gezien. De lucht was donker. Ze mochten tijdens het uitzetten van de motoren ook nog een paar minuten rondzweven. Dus je komt inderdaad wel heel dichtbij een echte ruimtevaartervaring. Klinkt een beetje als de ruimte, ja. Nou zijn er de afgelopen jaren pogingen van Virgin om mensen de ruimte in te krijgen ook mislukt. In 2014 ontplofte er een vliegtuig en toen kwam de piloot ook om het leven. Wat waren nou de kritieke punten op die vlucht van vandaag? Ja, het was de eerste vlucht met betalende passagiers. 2 jaar geleden is Richard Branson zelf op een vlucht mee geweest. Mm-hmm. Om te bewijzen dat het veilig was. Dat ging ook allemaal goed. Maar daarna bleken er toch nog een aantal punten van aandacht te zijn die eerst opgelost moesten worden. En nu is afgelopen mei, een maandje geleden, is er een testvlucht geweest. En die is helemaal geslaagd. En toen werd het helemaal veilig geacht om betalende passagiers mee te nemen. Dat is goed gegaan. gedaan. Dus vanaf augustus kunnen we de volgende commerciële vluchten verwachten. Ja, en een commerciële ruimtevlucht. Nu dus de eerste passagiers. Maar ik begrijp dat die tickets ook bijzonder duur zijn. $450.000. Wat voor mensen zijn er ingestapt vandaag? Ja, vandaag waren het geen miljonairs, maar het waren militairen van de Italiaanse luchtmacht. Oh. En het waren militairen ook met een wetenschappelijke opleiding die allerlei experimenten aan boord hebben gedaan. Dat waren korte experimenten, want ze zijn maar een aantal minuten gewichtloos geweest. Maar dat voldeed toch aan de wens van de luchtmacht om die proeven te kunnen doen. Ja, dus dit keer geen superrijken, maar dat is wel ook de kritiek die dit soort bedrijven krijgen. Die commerciële ruimtevluchten aanbieden. Niet iedereen kan dit betalen en bovendien is het ook nog enorm vervuilend. Hoe kijkt u naar die kritiek? Ja, dat klopt. Het is zeker vervuilend. Maar het is qua volume valt het reuze mee als je het vergelijkt met vliegtuigen, superjachten, auto's die we op dit moment gebruiken. Het is ook een ontwikkeling die kan je gewoon niet tegenhouden. De techniek is er. De mensen die een ticket kunnen betalen, die zijn er. Maar ze helpen daarmee wel de ruimtevaart verder. Hoe helpen ze? Waardoor technologie beter wordt, tickets worden goedkoper. Dus uiteindelijk profiteren ook de NASA en de ESA en andere ruimtevaartorganisaties van die ontwikkelingen. Want wat hebben die hieraan? Bijvoorbeeld Elon Musk die brengt al astronauten van de NASA naar het International Space Station. En die kan dat veel goedkoper doen dan dat de NASA dat zelf deed. En dat betekent dus dat de NASA extra budget opzij kan zetten voor wetenschappelijk onderzoek. Want wetenschappelijk onderzoek, daar zijn nog niet echt commerciële partijen in geïnteresseerd. Dus dit helpt de ruimtevaart en de wetenschap echt wel verder. Dank voor dit gesprek, Rob van den Berg. En dan gaan we naar het Spaanse Bilbao, want daar gaat zo de ploegenpresentatie van de Tour de France van start. Verslaggever Steven Dalebout, die is daarbij. Is het al een beetje druk daar, Steven? Het is al flink druk, ja. De presentatie is naast het Guggenheim Museum. Het Guggenheim Museum van Bilbao. Want ook Bilbao heeft zo'n museum. Een prachtig mooi gebouw aan het water, aan de rivier hier. En naast het park wat ernaast ligt, is ook een pleintje. En dat pleintje staat nu vol met mensen. En ze kijken allemaal naar een podium waar nog niet zoveel gebeurt, behalve waar een klok aan het aftellen is. En die klok staat nu op 4 minuten en 20 seconden. Kijk, nou, bijna van start. En het woord zegt het al, ploegenpresentaties. Er worden ploegen gepresenteerd. Maar wat staat er op het programma? Wat gebeurt er allemaal? Ja, 22 ploegen, 176 renners. Ze komen zometeen allemaal voorbij. Dus iedereen kan ze eens even goed aankijken. Die renners die gaan van even verderop in de stad, langs het water, langs die rivier, de Nervión, richting dit podium. Moeten soms dan nog even een interviewtje doen met de presentator van het geheel. En gaan dan het podium weer af en dan gaan ze terug naar hun ploegbus. Ze hebben al andere plichtplegingen gehad hoor hiervoor. Ze zijn bij een andere hal, een zaal geweest, een grote hal, waar ze persconferenties hebben gegeven. En ze hebben zojuist ook een meeting gehad waarin ze door de organisatie nog eens is verteld wat er deze Tour de France allemaal specifiek wel en niet mag. Ja. En waar ga jij dan naar kijken? Waar ben jij vooral benieuwd naar? Ja, meestal is het niet zo heel erg spannend hoor. Meestal kun je het meeste echt afleiden uit de eerste etappe. Dus dan moet je ze echt op de fiets zien. Maar ja, soms gebeurt er wel eens wat interessants. Zoals vorig jaar toen Vingegaard, die uiteindelijk de Tour vorig jaar won, hè, die stond op het podium in zijn eigen Denemarken, Kopenhagen. En die keek naar het publiek en bij hem schoten meteen de tranen in de ogen. Zo geëmotioneerd was hij door al het publiek wat er op af was gekomen. Dus soms gebeurt er wel eens wat. Maar over het algemeen is het toch ook wel een soort van formaliteit. Ja, dus je gaat speuren naar tranen. Ja, ik ga heel goed kijken of ik ergens iets zie over de wangen. En tot slot nog kort, wat kunnen we deze Tour gaan verwachten? Nou, heel kort gezegd, een tweestrijd tussen Vingegaard, de winnaar van vorig jaar, en Pogacar, de winnaar van de twee jaren daarvoor. Nou, is dat kort genoeg? Ja, is kort en krachtig. Of moet het nog iets langer? Nee, het is helemaal duidelijk. En zaterdag gaat het allemaal beginnen. Dan gaat de Tour de France los. En die is natuurlijk ook te volgen hier op Radio 1 met Radio Tour de France. En daar zal Steven ook veel te horen zijn. Steven, dank. En die presentatie die begint dus elk moment. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink, die met de trein naar zijn werk is, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ik zit op Utrecht Centraal. Hier hebben we al 2 weken een ballenbox staan vanwege ons nieuwe platform Dit. Er zijn allemaal mensen te kijken en te luisteren. Hierbij spoor 18-19 op Utrecht Centraal. Het RIVM maakt zich zorgen. De vaccinatiegraad bij jonge kinderen is onder de 90% gezakt. En daarmee wordt de kans op uitbraken van ziektes als mazelen of rode hond steeds groter. Moeten kinderdagverblijven ruimte krijgen om ongevaccineerde kinderen te weren? Daar gaan we over discussiëren zometeen. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Dank voor het luisteren en een fijne avond. NPO Radio 1. Boeren blokkeren bij Rhenen de weg met trekkers, dat meldt de politie. Het gaat om zo'n 10 trekkers die bij het verkeer in beide richtingen tegenhouden. Op webcambeelden van de provincie is te zien hoe het verkeer muurvast staat. De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Kiev. Pence had een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky en bracht ook een bezoek aan zwaar getroffen plaatsen buiten Kiev. Het CDA wil als enige regeringspartij dat het kabinet in gesprek blijft met de boeren, ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week stapte de landbouworganisatie LTO uit de gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. En in Den Bosch zijn 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar plofkraak in Duitsland. Ze zijn 19, 26 en 31 jaar oud. Tijdens invallen op 25 plaatsen in onder meer Noord-Brabant, Berkel en Roderijs en Amsterdam nam politie vuurwapens en drugs in beslag. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Deze trekt in de loop van de avond naar het oosten. Morgen zonnig met kans op een bui en 20 tot 24 graden. En voor de verkeerssituatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden, goedenavond. Goedenavond. De dagelijkse files lossen al aardig op. Er staat nog zo'n 150 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Wat opvalt is nog de vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten tot een kwartier. 25 minuten extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder. En als laatste de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier tijdverlies. NPO Radio 1. EO.